wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 stycznia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja zatrzymała trzy osoby, które próbowały wtargnąć na teren Trybunału Konstytucyjnego. Funkcjonariusze apelują o powstrzymanie się od agresji do uczestników manifestacji. Rząd łagodzi część obostrzeń. Od poniedziałku czynne będą centra handlowe oraz instytucje kultury. Polskie Radio i Katolicki Uniwersytet Lubelski podpisały porozumienie o współpracy. Policja zatrzymała trzy osoby podczas trwającego w Warszawie protestu przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie publikacji wyroku dotyczącego aborcji eugenicznej. Jak podano, wtargnęły one na teren Trybunału i obecnie są przewożone do jednostek policji. Jak poinformował na Twitterze Strajk Kobiet, wśród zatrzymanych jest jedna z liderek tego ruchu, Klementyna Suchanow. Wcześniej policja zapowiedziała na Twitterze, że w przypadku agresji protestujących funkcjonariusze będą reagować. Każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów, jednak to prawo nie daje nam przyzwolenia do zachowań agresywnych. Apelujemy o kontrolę nad emocjami oraz tonowanie ich u osób, które z tą kontrolą mają problem, napisała warszawska policja. Manifestacje w świetle obecnych przepisów są nielegalne z uwagi na zagrożenie epidemiczne. Od 1 lutego ponownie będą otwarte centra handlowe, galerie sztuki oraz muzea. Przestanie też obowiązywać godzina dla seniorów. Reszta obostrzeń zostaje jednak utrzymana na dzisiejszym poziomie, a o szczegółach opowie Agnieszka Drążkiewicz. Rząd zdecydował się na minimalne luzowanie obecnych obostrzeń z dwóch powodów. W wielu europejskich krajach nadal jest wysoka dzienna liczba zachorowań na COVID, a po drugie, w naszym kraju pojawiła się mutacja wirusa. Dlatego większość obostrzeń zostaje utrzymana do 14 lutego. Reguły, które dotyczą zgromadzeń publicznych, imprez i spotkań organizowanych w domach, restauracji, hoteli, stoków, infrastruktury sportowej i oczywiście sytuacji związanej z przekraczaniem granicy. Wszystkie te reguły pozostają bez zmian. Tłumaczył minister zdrowia Adam Niedzielski. Jedyne zmiany to otwarcie od 1 lutego centrów handlowych i instytucji kultury. Rząd znosi też godziny dla seniorów. Nadal natomiast do szkół będą chodzić tylko uczniowie klas 1-3. Zamknięte będą również stoki, hotele i restauracje. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W Polsce nieco złagodzono środki zapobiegawcze, tymczasem we Francji mają one zostać zaostrzone. Tamtejszy resort zdrowia poinformował, że aktualne restrykcje sanitarne nie wystarczą, aby zatrzymać kolejną falę pandemii. Od połowy grudnia w całym kraju obowiązuje godzina policyjna. Najnowsze informacje z Paryża ma Stefan Folzer. Francuski minister zdrowia Olivier Véran powiedział, że godzina policyjna pozwoliła na zahamowanie epidemii przez kilka tygodni, dzięki czemu sytuacja epidemiczna we Francji jest dziś lepsza niż w wielu krajach europejskich. Stwierdził jednak, że przepisy te nie zatrzymają trzeciej fali spowodowanej mutacjami koronawirusa. Mimo naszych wysiłków, odmiany wirusa aktywnie rozprzestrzeniają się we Francji. Szacujemy, że przeszliśmy z 500 zakażeń dziennie mutacjami wirusa na początku stycznia do 2000 zakażeń obecnie. Mówił szef resortu zdrowia. Najbardziej obecne są dwie mutacje, brytyjska i południowoafrykańska. Odmiany te mogą spowodować bardzo silną falę, silniejszą nawet niż poprzednie, ostrzegł Olivier Véran. Minister tłumaczył, że choć nowa fala epidemii jeszcze nie nadeszła, to sytuacja stopniowo pogarsza się. Liczba dziennych zakażeń koronawirusem wzrasta co tydzień o 10%. Obecnie Francja notuje średnio 20 tysięcy nowych zakażeń dziennie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Katolicki Uniwersytet Lubelski i Polskie Radio zawarły porozumienie o długoterminowej współpracy. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśliła, że obie instytucje będą realizowały misję służenia społeczeństwu. To porozumienie oznacza i współpracę intelektualną, i merytoryczną, także mam nadzieję wymiany doświadczeń z adeptami szkoły, ze studentami uczelni. Obopólna korzyść naprawdę na takim bardzo, bardzo wysokim poziomie jest konieczna dla naszych obydwu instytucji. Tym bardziej to cieszy, że ta nasza współpraca przyniesie dobre skutki dla słuchaczy, społeczeństwa i będzie realizacją tejże misji, która jest wpisana w naszą działalność. W ramach współpracy uczelnia m.in. udostępni Polskiemu Radiu priorytetowy dostęp do ekspertów akademickich z rozmaitych dziedzin. Zgodnie z porozumieniem studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego będą też mogli odbywać praktyki dziennikarskie w Polskim Radiu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

dalej trwa. Bez historii mowy sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa. Ojczyzna, Marek Grechuta. Chciałbym serdecznie powitać naszych gości. Pani Anna Trutowska, jest pani z nami. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Pani jest szefem regionalnym Fundacja Pro Prawo do Życia na południu Polski, a konkretnie gdzie pani jest? Z Krakowa, dzisiaj się łączę z państwem. O, a jaka pogoda w Krakowie? Zaczął padać śnieg, zrobiło się bardzo wilgotno, także taka typowo zimowa, przejściowa. No, ale najważniejsze, że dobrze panią słyszymy. Profesor Bogdan Chazan jest z nami. Tak, dobry wieczór, kłania się. A pan gdzie jest, panie profesorze? U siebie w domu, w Warszawie. A, w Warszawie, to już nie pytam, nie pytam o pogodę, No, taka jak w radiu, dokładnie. Tak, zero stopni mniej więcej. No i profesor Paweł, ksiądz Paweł Bortkiewicz zapewne w Poznaniu. Kłaniam się bardzo serdecznie. Nie, jestem także w rodzinnym domu, ale w Jeleniej Górze, deszczowej troszeczkę. Deszczowo, wszędzie. Tak. Witam państwa serdecznie i mam pytanie do wszystkich, wspólne pytanie. Jak państwo przyjęliście opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw? Długo to trwało, ale jak widać nie było to taktyczne zagranie, ale organizacyjne. Po prostu czekano na uzasadnienie tych sędziów, którzy złożyli zdanie odrębne. Czy zatem to sukces naszych starań o ochronę życia nienarodzonego? Pytanie najpierw do pani Anny Trutowskiej. My jako Fundacja PRO ogłoszenie samego wyroku z 22 października przyjęliśmy w sposób taki dość oczywisty, to znaczy dla nas czymś oczywistym jest, że konstytucja chroni życie każdego człowieka, powinna chronić od poczęcia i tak naprawdę to było do przewidzenia, że nie mogłoby być innego wyroku. Ale tak jak właśnie tutaj pan powiedział, czekaliśmy długo. Z naszych informacji też wynika, że nie do końca to było tak, że to uzasadnienie było potrzebne do publikacji wyroku. Ale mimo wszystko tutaj już mamy prawie dobę, kiedy on już został opublikowany oficjalnie. Można powiedzieć, że w Polsce skończyły się aborcje eugeniczne i nie można już zabijać dzieci podejrzanych o chorobę. I to oczywiście jest krok w bardzo dobrą stronę, to jest efekt również wieloletnich starań wszystkich obrońców życia, które zmierzały do tego, żeby ukształtować opinię publiczną właśnie w taki sposób. To były starania bardzo wielu organizacji. Nasza fundacja również tutaj się tym zajmuje już od 15 lat. I wszystkie pikiety, inicjatywy ustawodawcze, które zbierały setki tysięcy podpisów, bardzo mocno ten temat w sercach, w umysłach ludzi cały czas podkreślały i to spowodowało właśnie, że taki ruch, taki krok był w Polsce możliwy. To oczywiście jeszcze mamy taką świadomość, że absolutnie nie jest koniec walki o życie dzieci nienarodzonych. Pamiętajmy, że jeszcze są dwie przesłanki, jedna z tak zwanego zagrożenia życia lub zdrowia matki oraz z czynu zabronionego, które niestety, dopóki będą funkcjonować, będą służyły jako swoiste furtki do dokonywania aborcji. Oprócz tego jest oczywiście bardzo duży problem aborcji tych nielegalnych. Szacujemy, że to jest nawet 30 tysięcy aborcji rocznie. To są oczywiście ostrożne szacunki. Więc tutaj oczywiście widzimy tą tendencję, która jest odwrotna od innych krajów, szczególnie zachodnich, gdzie niestety ta aborcja jest coraz bardziej rozszerzany, jest do niej dostęp i coraz więcej dzieci jest zabijanych. Polska pokazała, że to te wartości, życie ludzkie jest po prostu bardzo ważne. I to jest właśnie ogromny wysiłek rzeszy osób. Tak. Natomiast podchodzimy z umiarkowanym optymizmem, bo wiemy, że te środowiska lewicowe w tym momencie, które domagają się zabijania dzieci praktycznie na życzenie, są aktywne i oczywiście będą chciały zrobić wszystko, żeby tą tendencję odwrócić. Stąd też mamy świadomość, że jeszcze bardzo dużo pracy przed nami. Tak, dziękuję za ten wstęp. Teraz poproszę profesora Bogdana Chazana o odpowiedź na to samo pytanie, o reakcję na opublikowanie wyroku. Różną reakcję. Z opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a więc wejście w życie jego postanowień z października, odczułem z olbrzymią ulgą, z radością. Jest to moim zdaniem historyczny moment, nie tylko dla Polski, ale także i dla Europy i świata. Mianowicie moment, w którym w dużym kraju, w centrum Europy, doszło do tego, że zabicie dziecka przed urodzeniem ze względu na podejrzenie lub rozpoznanie wady rozwojowej albo choroby nie będzie możliwe. Jest to moim zdaniem ogromne zwycięstwo cywilizacji życia. Jak będzie dalej, trudno powiedzieć, koleżanka już wypowiadała się na ten temat, ale moim zdaniem należałoby zwrócić też uwagę oprócz też i tego, co widzimy na ulicach w Warszawie na przykład dzisiaj wieczorem. No, trzeba też widzieć Polskę jako całość, trzeba widzieć ludzi poza wielkimi miastami, którzy mają nieco inny pogląd na tę sprawę niż hałaśliwe młode kobiety w centrum Warszawy. Z mojego punktu widzenia też bardzo istotne jest, że nie będzie zagrożone sumienie lekarza, położnej, pielęgniarki, że lekarze, którzy opowiadają się za życiem, nie będą już musieli, mam taką nadzieję, ukrywać się z tym. Będą spokojni o swoją pracę, a pacjentki, kobiety, pacjenci także, ale w mojej dyscyplinie pacjentki, będą pewne, że spotkają wtedy, kiedy będą odwiedzać zakłady opieki zdrowotnej, przychodnie, szpitale, że spotkają lekarzy, którzy będą podzielać ich punkt widzenia, ich system wartości i w ten sposób będą ich potrzeby będą lepiej zaspokajane. Jeszcze tylko na koniec, bo długo już mówię, ale chciałem jeszcze powiedzieć jedno. Zwrócić uwagę na fakt, że to nie jest, jak się mówi powszechnie, zaostrzenie prawa. Ale to z punktu widzenia zwłaszcza dzieci, które miały być zabite, to jest złagodzenie prawa aborcyjnego. Tak, tak. Dziękuję. Wrócimy do tego tematu i do tego, co się dzieje dzisiaj w Warszawie przed Trybunałem Konstytucyjnym, do tych manifestacji. A teraz prosiłbym księdza profesora Pawła Bortkiewicza, etyka, specjalistę w zakresie teologii moralnej. Jak ksiądz profesor odebrał tę długo oczekiwaną decyzję opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego? Przepraszam, bo nie będę tutaj absolutnie oryginalny. Podzielam całkowicie głosy moich znakomitych, czcigodnych przedmówców w tym znaczeniu, że odebrałem to opublikowanie, najpierw orzeczenie 22 października, a teraz opublikowanie tego orzeczenia i uzasadnienia. Odebrałem to z ulgą i z radością. Natomiast tak jak słuchałem Państwa, nie padło tam słowo sukces. Ja także nie bardzo chciałbym traktować tę sytuację w kategoriach sukcesu, bo to jest oczywistość. Trybunał, tak jak było to wspomniane, powinien orzec zgodnie z prostą logiką, że jeżeli istnieją dwie ustawy, ustawa zasadnicza, która gwarantuje prawo do życia każdemu obywatelowi, i druga wadliwa ustawa, która to prawo odbiera, no to Trybunał stwierdza w sposób elementarnie logiczny niezgodność tych dwóch aktów prawnych i to zostało dokonane. To nie było przecież stanowienie żadnego prawa, ani nowego, ani nowszego, tylko było orzeczenie elementarnej logicznej niezgodności. ale doskonale wiemy, że dzisiaj no niestety, mimo że to jest, są elementarne zasady logiki, że nie mogą współistnieć obok siebie zdania wykluczające się, no żyjemy niestety w takim pokoleniu, które zostało chyba zarażone tą postawą jestem za, a nawet przeciw, i właśnie ludzie, którzy manifestują dzisiaj swoje poglądy, no są właśnie ludźmi jakiegoś rozdarcia emocjonalnego, rozdarcia, które absolutnie nie bazuje na racjonalności, tylko bazuje właśnie na rozdmuchanych czy rozbujanych emocjach. I dlatego no, ostatecznie mógłbym się zgodzić z tym, że jest to pewien sukces, że udało się uniknąć uległości wobec tych postaw, że sędziowie Trybunału wykazali się uczciwością, wykazali się sumiennością i odwagą. Mimo wszystko właśnie odwagą, ponieważ presja, jak widzimy, zarówno przed, jak i w tej chwili w postawie komentarzy, no jest presją bardzo silną i niewątpliwie wymagało to odwagi. Trzeba tutaj oddać szacunek tym, którzy właśnie tę odwagę potrafili okazać. Tak, no, mamy tu już pełne wyjaśnienie tego, co stało się 2 dni temu. Dziękuję Państwu na razie. Dylemat jest taki. Albo mamy do czynienia z przysięgą Hipokratesa, albo Hipokrytesa. Prawda? Proszę Państwa, teraz powracam do pani Anny Trutowskiej, która reprezentuje Fundację Pro Prawo do Życia, wspólnie z szefową panią Kingą Małecką Prybyło. Tworzycie bardzo świetny tandem. Ciekawy jestem, ilu was jest w fundacji, czym możecie się pochwalić w minionym roku? Tak, jeżeli chodzi o same struktury i to, gdzie jesteśmy, to mogę powiedzieć, że jesteśmy obecni praktycznie we wszystkich większych miastach. Mamy kilkadziesiąt komórek w Polsce i działa z nami kilkuset wolontariuszy w bardzo różnym wieku, ale co ciekawe, są to w ogromnej większości ludzie młodzi. I to świadczy o tym, że poparcie właśnie dla obrony życia i ta sprawa tak bliska sercu tych ludzi jest dla nich na tyle istotna, że postanowili zaangażować się w taką działalność. Także dla nas to przede wszystkim również jest ogromna nadzieja właśnie w tych młodych ludziach na przyszłość. Jeśli zaś chodzi o poprzedni rok, no to tutaj oczywiście wiemy, jaka jest sytuacja i z jakimi wyzwaniami się musieliśmy mierzyć, każdy z nas w życiu prywatnym, zawodowym. Natomiast ja osobiście bardzo się cieszę z tego, że fundacja kontynuowała cały czas swoją działalność. Również w tym najtrudniejszym momencie znaleźliśmy sposoby na to, żeby docierać do ludzi z prawdą o tym, że aborcja jest to zabicie dziecka nienarodzonego. Przede wszystkim w przestrzeni internetowej również tutaj rozwinęliśmy możliwości docierania do osób również młodych przez transmisję online, chociażby z takimi wykładami na temat obrony życia. Ale jeżeli chodzi o tą sferę taką publiczną, również odbywało się bardzo wiele pikiet, było kilka bardzo istotnych medialnych również takich incydentów, doniesień odnośnie naszej akcji związanej z furgonetkami, którymi jeździli nasi wolontariusze, kierowcy, tutaj też z Warszawy były różne wydarzenia. No właśnie opisuje pani w waszych materiałach, opisujecie reakcje, bardzo gwałtowne reakcje na wasze protesty, te uliczne billboardy, reakcje ze strony lekarzy i ginekologów nawet. Ostatnio wyczytałem, że zanotowali się takie 2 właśnie skrajne przypadki. Czy pani mogłaby je opisać? Jak pani sądzi, dlaczego tak reagują? Tak, przede wszystkim tutaj był przypadek pewnego pana, lekarza, właśnie ginekologa z Gdańska. I tutaj doszło do obrzucenia naszych wolontariuszy oraz transparentów jajkami. I to, co ciekawe, była akurat pikieta pod hasłem Stop Pedofilii, dlatego że naszą drugą kampanią, oprócz właśnie pokazywania prawdy o aborcji, jest również pokazywanie prawdy o tym, czym jest deprawująca edukacja seksualna według standardów WHO. I tutaj okazało się, że ten pan protestował właśnie przeciwko temu. Ale jeżeli chodzi o sam temat właśnie aborcji, no to tutaj również przeciw ze strony lekarzy prowadzi często do wytaczania nam przez nich procesów również sądowych. Wynika to po prostu z tego, że niestety ta mentalność aborcyjna jest głęboko u nich zakorzeniona i to jest tylko pewien objaw głębszego problemu. My zdajemy sobie sprawę i dochodzą do nas również informacje o tym, że szczególnie na uniwersytetach młodzi ludzie, adepci medycyny, przede wszystkim ci, którzy chcą wybrać specjalizację ginekologia, położnictwo, niestety, ale są kształceni właśnie w tym kierunku lewicowym, że powinni wybierać aborcję i później dochodzi do takich sytuacji, kiedy kobiety w sytuacji na przykład diagnozy, która budzi u nich lęk, która wskazuje na prawdopodobieństwo choroby dziecka, dostają skierowanie na aborcję, a nie przedstawia się im na przykład żadnych innych możliwości, chociażby skorzystania z pomocy hospicjum perinatalnego, które nieodpłatnie świadczy pomoc w przypadku, kiedy rodzina oczekuje na narodzenie ciężko chorego, nieuleczalnie chorego dziecka. Więc widzimy, że po prostu ta mentalność aborcyjna niestety jest tutaj bardzo silna. Również Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników wypowiedziało się wobec tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sposób potępiający, krytykujący w obronie właśnie niestety aborcji eugenicznej. Także to, z czym się po prostu spotykamy ze strony tych osób, no jest pewnym wynikiem ich dotychczasowych poglądów. Ale no tutaj jest dużo też na pewno do zrobienia właśnie, jeżeli chodzi o studentów, o te młode osoby, aby tak jak powiedział właśnie tutaj pan profesor, sumienia młodych ludzi, którzy chcą w tym kierunku pójść, nie były łamane, aby oni mogli wybierać tą specjalizację po prostu z potrzeby serca. Tak, to samo pytanie do profesora Bogdana Chazana, bo słyszymy tutaj o bardzo drastycznych, smutnych reakcjach lekarzy, ginekologów, położników, dyrektorów oddziałów szpitali na tę działalność lajferską, jak to się mówi popularnie. Panie profesorze, to przecież jest pańskie środowisko, pańscy koledzy lekarze. No, tak jest. No, co mam powiedzieć w tej sytuacji? Szkoda, że tak się dzieje, bo przecież nie od dzisiaj wiadomo, wspomniał pan redaktor o przysiędze Hipokratesa. Przecież od wieków było wiadomo i jest wiadomo, że powołaniem lekarza jest bronić ludzkiego życia, bronić zdrowia i życia. A zabijanie ludzi w żaden sposób nie mieści się w żadnym spisie procedur, które mogą być procedurami medycznymi. I tutaj wyznaczanie lekarzy do wykonywania tych procedur, tych zabiegów jest moim zdaniem nadużyciem. I im wcześniej lekarze się zorientują i przekonają i uwierzą w to, tak jak to się dzieje na świecie, we Włoszech na przykład, tak czy i w Polsce, że sytuacja, kiedy na jednym piętrze szpitala asystują do porodu, cieszą się razem z rodzicami ze spotkania z dzieckiem, a na innym piętrze chwilę później uczestniczą w zabijaniu dzieci nienarodzonych, że to jest schizofrenia i że to jest coś, co niszczy ich sumienia, co niszczy ich osobowość, co powoduje, że stają się niewrażliwi, przezroczyści, podatni na manipulacje, że spalają się wewnętrznie. Tutaj wiele przyczyn jest. Ja już żyję dosyć długo, więc pamiętam czasy postkomunistyczne i wydaje mi się, że nie tylko wydaje mi się, jestem przekonany, że takie poglądy, które przecież idą z góry, ze strony senatów, rad uczelni, kierowników klinik i idą na dół, że to wszystko jest spuścizna jednak tych czasów. Czy jest jakaś możliwość, żeby temu zaradzić? Moim zdaniem tak. Zadbać o wychowanie młodych kadr medycznych. Powstanie Wydziału Medycznego na Katolickim Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego daje tu pewną nadzieję też. Myślę, że nadejdzie czas, kiedy lekarze przestaną zajmować się tym, czym nie powinni się zajmować, że uwierzą w to, że etos ich zawodu, że ich powołanie jest czymś, czemu trzeba być wiernym i że to zapewnia im spokój wewnętrzny, a też i szacunek, miłość i zaufanie ze strony pacjentów. I tu jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, że te korzystne zmiany zależą także w bardzo dużym stopniu od stanowiska pacjentów. Pacjenci nie mogą też godzić się na to, że nie mogą spotkać lekarza, który podziela ich poglądy. Kiedy idzie do lekarza ginekologa we wczesnej ciąży i jest jakiś problem, zamiast otuchy, nadziei, wiary w dobre rozwiązanie, otrzymuje od lekarza wątpliwość i przygotowanie do skierowania w kierunku wykonania aborcji. Tak więc apelowałbym też, oprócz apelu do moich kolegów lekarzy o zmianę stanowiska, także i apel do pacjentów. Wszyscy byliśmy, jesteśmy lub będziemy pacjentami, a więc praktycznie do całego społeczeństwa o wywarcie nacisku, presji na środowisko medyczne, aby wychodziło naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa. Tak, no pan powołał się na klauzulę sumienia i zapłacił za to. Ponieważ przez 10 lat kierował pan szpitalem ginekologiczno-położniczym imienia Świętej Rodziny w Warszawie. W tym czasie ta placówka zwiększyła liczbę porodów trzykrotnie, dwukrotnie liczbę operacji, czterokrotnie liczbę porad ambulatoryjnych. Miał pan wrażenie sukcesu, kierując, będąc dyrektorem tej placówki. No i przychodzi moment, kiedy pan odmawia dokonania aborcji. Reakcją jest zwolnienie pana z funkcji dyrektora szpitala. Ciekawy jestem, czy ten jak się zakończył ten proces, bo pan się odwołał do sądu pracy, czy to już jest koniec, czy przywrócono pana do pracy? To było nie tylko zwolnienie z funkcji dyrektora, to było już prawie 7 lat temu, czas biegnie szybko, ale w ogóle z pracy w szpitalu. Sprawa w sądzie pracy toczy się nadal, no Młyny Sprawiedliwości mielą wolno. Sprawa w sądzie lekarskim, najpierw naczelnym sądzie lekarskim, trwała przez 4 lata, nie doczekała się rozstrzygnięcia. Została nie wiadomo dlaczego przesłana do Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Ani w Łodzi nie mieszkam, ani Szpital Świętej Rodziny nie jest w Łodzi. I tam uzyskałem status obwinionego, też to była dla mnie nowość, ale kiedy minęło 5 lat od wniesienia sprawy do sądu, sprawa została umorzona ze względu na upływ czasu. Trochę żałuję, bo nie mogłem udowodnić swojej niewinności, ale z drugiej strony jestem zadowolony, że ten koszmar stawania przed sądem, tak, sprawowany przez swoich moich kolegów się skończył. Tak. Tak ogólnie, czuł pan wsparcie ze strony swojego środowiska, czy wręcz odwrotnie? Umiarkowane. Nie czułem też jakiegoś potępienia. To było tak, że jeżeli czułem wsparcie, to raczej takie nieoficjalne ze strony kolegów, którzy nie afiszowali się tym, że mnie popierają i że podzielają mój pogląd. No, powiedzmy sobie szczerze, liberalny stosunek do sprawy ochrony życia jest powszechny w środowisku lekarskim, w środowisku ginekologów i położników również. Dziękuję państwu na razie. Zróbmy sobie małą przerwę. Włodek Pawlik. Jego aranżacja Prząśniczki Stanisława Moniuszki, a potem będę rozmawiał z księdzem profesorem. Do końca audycji jeszcze 24 minuty. Klub Trójki, przypomnę, goszczę Annę Trutowską z Fundacji Pro Prawo do Życia, profesora Bogdana Chazana i księdza profesora Pawła Bortkiewicza, do którego mam dosyć szczegółowe i chyba trudne pytanie. Księże profesorze, obserwujemy chyba jakiś wielki ludzki dramat. Jedni wśród nas walczą o gwarancję ochrony życia dzieci jeszcze nienarodzonych, inni, a wśród nich przeważają kobiety i kobiety młode, domagają się powszechnej, nieograniczonej aborcji dokonanej w każdym czasie życia prenatalnego dziecka i oczywiście bezpłatnej na koszt podatników. Domagają się zabijania dzieci. Dlaczego przyjmują tak drastyczną postawę? Jakby ksiądz profesor próbował to nam wyjaśnić, skąd tego typu drastyczne, skrajne reakcje? To rzeczywiście bardzo trudne pytanie i nie sądzę, żebym był w stanie udzielić takiej adekwatnej odpowiedzi, ale... Skąd to się wzięło? Skąd to się wzięło? Czy tak było, czy to się pojawiło raptem? To się niestety pojawiło i właśnie myślę, że tutaj wielką pomocą mogą być analizy przedstawione przez świętego Jana Pawła II w Evangelium Vitae. Bo papież, demaskując tam kulturę śmierci, mówi o tym, no przecież on rozpoczyna tę encyklikę od zabójstwa Abla przez Kaina, a więc ukazuje, że problem zabójstwa niewinnego człowieka to jest problem stary jak dzieje ludzkości. Ale zwraca uwagę, że to, co było przez wieki i tysiąclecia patologią, co było czymś wstydliwym, nielegalnym, w naszych czasach, w naszej epoce stało się normą prawną, na dodatek jeszcze normą, która rzutuje na kształt państwa, która staje się wyznacznikiem państwa nowoczesnego i demokratycznego. I to jest, powiedziałbym, pierwsza taka podstawowa zewnętrzna różnica, ale u jej podstaw leży kryzys rozumienia człowieka, który zdaniem papieża polega na rozerwaniu relacji wolności i prawdy. To brzmi bardzo teoretycznie, ale zwróćmy uwagę na te hasła, które pojawiały się w czasie protestów, w czasie właściwie jeszcze takich manifestacji proaborcyjnych wiele lat temu, w latach 90., kiedy był pierwszy bój o ustawę o ochronie życia poczętego. Wtedy pojawiały się takie charakterystyczne, bardzo niewinne we współczesnej, obecnej stylistyce hasła w rodzaju mój brzuch jest moją własnością. I to jest, powiedziałbym, bardzo modelowa ilustracja tego problemu rozumienia człowieka, bo to nie jest mój brzuch, to jest nowe istnienie ludzkie, to jest nowy człowiek, to jest nowe życie. A więc mamy tu do czynienia z zakłamaniem prawdy. Ale tam, gdzie prawda zostaje zakłamana, zniszczona, tam rozwija się fałszywie rozumiana wolność. Wolność jako samowola, jako anarchia, wolność zbrodnicza wręcz. I w konsekwencji mamy właśnie taką postawę, że skoro to jest mój brzuch, który jest moją własnością, to mam prawo zrobić z nim to, co chcę. Zakłamanie prawdy prowadzi do właśnie takiej ekstremalizacji wolności. Ale papież idzie, to już jest ostatni taki akapit, idzie jeszcze w głąb i mówi, że to błędne rozumienie człowieka stało się za sprawą wyrzucenia z naszej kultury obecności Boga. Osłabienie wrażliwości na Boga spowodowało osłabienie wrażliwości na człowieka. Mówiąc bardziej drastycznie, ale też bardzo prawdziwie, te wszystkie trendy, które prowadziły do uśmiercenia Boga, tak naprawdę kończą się uśmierceniem człowieka. I to jest, powiedziałbym, sedno tego dramatu. No my niestety jesteśmy zanurzeni dzisiaj w tej właśnie antykulturze. Młodzi ludzie niestety dają się porwać temu nurtowi. No i efekt jest taki, jaki jest. Efekt straszliwy, bo to, co właśnie pan redaktor podkreśla, jest dla mnie też najbardziej, może powiedziałbym, wstrząsającym elementem tego dramatu. Widok młodych kobiet, młodych dziewczyn, a więc osób, które były do tej pory utożsamiane w naszym sposobie myślenia, postrzegania, jako osoby delikatne, wrażliwe, czułe, jako przyszłe matki, bądź już będące matkami. Kobiety, którym się zawsze należał z samego faktu bycia kobietą niezwykły respekt i szacunek. One dzisiaj wychodzą w zupełnie nowym przeobrażeniu, ale fatalnym, tragicznym przeobrażeniu, które jest no druzgotaniem ich wizerunku, dokonywanym przez nie same. Tak. Tak, w internecie te dziewczyny nazywane są Julkami. To takie wspólne imię dla właśnie tych dziewcząt w tym bardzo młodym wieku. I trudno z nimi rozmawiać. Mam takie wrażenie, jakby były kompletnie zmanipulowane i pozbawione jakichś elementów podstawowych myślenia. Ktoś im po prostu powiedział, że jest to zamach na ich wolność i trzymają się tej wersji. I wszelka polemika jest bardzo niezwykle trudna, bo kiedyś słyszałem taką wypowiedź człowieka, który powiedział, no nikt nikogo nie zmusza przecież do zachodzenia w ciąży. Można się przecież wysterylizować. No wtedy odzywa się olbrzymi krzyk oburzenia, prawda? No jak to? No jak to? Tak przecież nie można. No i to są właśnie te pytania bardzo, bardzo trudne, no ale no nie możemy pozostawić ich bez odpowiedzi. I tutaj chciałbym nawiązać do wypowiedzi pani posłanki Hanny Gill-Piątek, która przyłączyła się do formacji Szymona Hołowni. Ona powiedziała tak, że stawiamy tamę sadystom, którzy napawają się drastycznymi zdjęciami rozszarpanych płodów. Po konsultacjach z samorządowcami formacja 2050 Szymona Kołowni proponuje zmianę artykułu 51 kodeksu wykroczeń. Do wykroczeń chcemy dodać zdjęcia i grafiki, które mogą wywoływać szok i traumę. To pytanie do pani Anny Trutowskiej. To wasza fundacja pokazuje te drastyczne zdjęcia. Jakby pani odpowiedziała na ten zarzut i tę propozycję zmiany kodeksu wykroczeń, by karać za pokazywanie tych drastycznych zdjęć, jakby pani odpowiedziała tej formacji całej Szymona Hołowni? To są próby podejmowane już od bardzo dawna. To jest kolejna próba właśnie ograniczenia możliwości prezentowania własnych poglądów i pokazywania prawdy o aborcji. Przy czym przede wszystkim to jest zamach na wolność słowa, wolność wypowiedzi oraz właśnie wolność głoszenia poglądów na zgromadzeniach publicznych, więc sprawa jest nawet poważniejsza niż tylko kwestia ograniczenia nam możliwości prezentowania naszych zdjęć. Ale tutaj przede wszystkim musimy zauważyć, że te zdjęcia, czyli graficzne przedstawienie tego, co dzieje się z dzieckiem po tak zwanym zabiegu aborcji, to jest coś, czego nie mogą znieść środowiska lewicowe, środowiska, które walczą o tą aborcję, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że one zmieniają na trwałe postawy ludzi, docierają bardzo szybko do ludzkich emocji, do serca i że nie można rozmawiać o aborcji na tle rozerwanych szczątek ludzkich, jak powiedziała kiedyś pewna pani, właśnie feministka, działaczka feministyczna. Co więcej, przyznawali to nawet w wywiadzie z Gazetą Wyborczą naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy właśnie wprost twierdzili, że jeżeli ktoś chciałby rozszerzyć możliwość wykonywania aborcji w Polsce, to musiałby przede wszystkim walczyć z drastycznymi zdjęciami. I to jest oczywiście, te zdjęcia są szokujące, tak, są drastyczne, bo taka jest aborcja. Ale myślę, że właśnie dzięki temu, że pokazujemy takie zdjęcia, to również ten wyrok Trybunału, właśnie jak już mówiłam na początku, to było możliwe po prostu, żeby go wydać. I z tego powodu te próby są nieustające, aby powstrzymać taką działalność. Zresztą jednym z przejawów jest również to, że aktywiści, szczególnie tutaj wcześniej jeszcze Partii Razem, aktywiści lewicowi zgłaszają do sądu nasze pikiety, nasze ekspozycje. Mamy ponad 100 wygranych spraw sądowych. Sądy potwierdzają legalność tego typu ekspozycji właśnie dlatego, że to jest wolność słowa, wolność głoszenia poglądów, które nie zawsze muszą być prezentowane w sposób miły. Także oczywiście dalej będziemy działać tak jak do tej pory i na takie zarzuty czy próby po prostu odpowiadać. Tak. No kłania się tutaj ten wymyślony hipokrytes, bo przecież prawda o aborcji jest właśnie drastyczna, jest bolesna, a nie zdjęcia pokazujące tę aborcję. To jest właśnie hipokrytes. A przy okazji, pani Anno, bo widziałem dzisiaj w Piasecznie taki duży billboard, byłem zaskoczony. Na nim sfotografowane dziecko w łonie matki ze wszystkimi szczegółami twarzy i ciała i napis mam 5 miesięcy. Czy to efekt waszej aktywności, czy też innych organizacji? Nie wie pani? Tak, za chwilkę się właśnie odniosę. Chciałabym tylko jeszcze dodać do tego, co jeszcze wcześniej pan powiedział, że przemysł aborcyjny to jest jedyny przemysł, który nie pokazuje zdjęć tego, co sprzedaje, prawda? Że chciałby tą aborcję właśnie rozszerzać dostęp do niej, ale za wszelką cenę nie chce pokazać zdjęcia. Po prostu wie, że ludzie będą się temu sprzeciwiać, a pieniądze są ogromne, więc dlatego taki nacisk właśnie na to, żeby powstrzymać taką działalność. Natomiast zdjęcia właśnie dziecka z podpisem mam 5 miesięcy, to jest druga grafika tej samej fundacji, która również jest odpowiedzialna za billboardy z grafiką dziecka w sercu. I to jest fundacja Nasze Dzieci. Ostatnio też bardzo jest o niej głośno. Tutaj okazuje się, że ma po prostu dwa różne wzory billboardów. No, to może się odezwie się, zadzwonią, no bo ja od państwa otrzymuję wszelkie maile, informacje, wiem, co się dzieje w waszym świadku. Dobrze, proszę państwa, jeszcze profesor Bogdan Chazan, jak widział pan ten billboard? Ten akurat nie, ale widziałem w wielu miejscach, również i na zdjęciach, również i w internecie, billboardy, których jest duże serce, a w środku tego serca dziecko. Bardzo spokojny, jednocześnie odwołujący się do miłości, którą kierujemy do dzieci, czy przed urodzeniem, czy już urodzonych. Tak. Proszę państwa, no warto wiedzieć, że profesor Bogdan Chazan zwolniony z pracy, procesujący się tyle lat, no nie siedział na sali rozpraw w korytarzach, ale cały czas zajmował się tym, czym powinien, czym chciał. I tu dowiaduje się, że pomagał pan matkom, dzieciom w krajach takich jak Kenia, Haiti. Jest pan członkiem różnych wielu organizacji międzynarodowych również. A czym w tej chwili pan się zajmuje? No, usiłowałem też się zatrudnić w Warszawie, ponieważ w Warszawie brakuje lekarzy w poradniach dla kobiet, więc akurat wypatrzyłem jedną, bardzo ładną, nową. Nie było tam lekarzy, więc złożyłem podanie. Ja zostałem już przeszkolony, już właściwie pacjentki miałem zapisane, ale dowiedział się o tym wiceprezydent Rabiej, zresztą zwolniony już z funkcji wiceprezydenta Warszawy i stanowczo zabronił zatrudniania mnie tamże, ponieważ wymyślił, że we wszystkich poradniach dla kobiet w Warszawie będzie miał wyłącznie lekarzy ginekologów, którzy nie będą się powoływali na swoje sumienie. Więc no, pracuję w Instytucie Rodziny w Warszawie, a pracowałem też w Przemyślu. Stworzyliśmy tam razem z księdzem dyrektorem Caritasu Archidiecezji Przemyskiej Centrum Zdrowia Rodziny. To jednak okazało się zbyt daleko. Pracowałem tam 3 lata. Bardzo, bardzo miłe tam kontakty i bardzo ceniłem sobie również i relacje z pacjentkami z Podkarpacia. No a teraz jako dyrektor medyczny Mater Care International przenieśliśmy swoją działalność z Kenii w Afryce do Ugandy i Rwandy. W Kenii zbudowaliśmy szpital położniczy w miejscowości Iziolo, który jest uznawany przez miejscowych za luksusowy, ale do luksusu daleko. Przy budowie tego szpitala, do budowy tego szpitala, do jego wyposażenia wykorzystane były różne meble szpitalne i urządzenia, które zbierałem tutaj w Polsce ze szpitali za pośrednictwem, z pomocą Caritasu Polska. Zostały one załadowane na statek w Gdyni i pojechały do Mombasy. Ale nasza działalność w Kenii już się zakończyła i w tej chwili zaczynamy działalność w dwóch miejscowościach w Ugandzie i w dwóch miejscowościach w Rwandzie. Chcemy pomagać tam kobietom, które znajdują się w okresie prokreacji. Wyposażamy szpitale, sale porodowe, także udzielamy porad, konsultacji organizacyjnych. Także dosyć intensywnie pracuję. Przygotowujemy też konferencję w Rzymie. Nasza organizacja Mater Care International co dwa lata organizuje w Rzymie konferencję dla lekarzy ginekologów będących za życiem i najbliższa odbędzie się w tym roku między 22 i 26 września w Rzymie w Instytutu Mario Sanctissima Bambina. Zobaczymy, czy to się da zorganizować, czy trzeba będzie tę konferencję przenieść do internetu. Tak czy inaczej serdecznie zapraszam. Gratuluję. No i jeszcze Centrum Zdrowia Rodziny w Archidiecezji Przemyskiej, tak? No długo by wyliczać pańską aktywność. Gratuluję. Do księdza profesora Pawła Bortkiewicza. Słyszeliśmy tutaj od profesora Chazana o kwestii klauzuli sumienia. No, ta klauzula sumienia jest niezwykle potrzebna, nie tylko środowisku lekarskiemu, no, w zawodzie dziennikarskim. Też nasze środowisko wielokrotnie domagało się ustanowienia takiej klauzuli sumienia, która by chroniła tych niepoprawnych politycznie dziennikarzy przed jakimiś restrykcjami czy zwolnieniem. Dlaczego, księże profesorze, tak ciężko jest przejść do tego tematu, odważnie podjąć go i przejąć, zaakceptować, że każdemu, no szczególnie tym zawodom odpowiedzialnym za innym przysługuje klauzula sumienia, chociaż właściwie wszystkim, no przecież piekarz, sprzedawca, producent warzyw, muszą to, tę swoją pracę wykonywać zgodnie z sumieniem, uczciwie. Oczywiście, że tak. To jest bardzo ważna kwestia, że wszyscy jesteśmy właściwie zobowiązani do respektowania tej klauzuli sumienia. Powinniśmy ją respektować. I w takich zawodach, które czasem są, powiedziałbym, wydawałoby się niezwiązane wprost z dylematami sumienia, te dylematy występują. Ja nie zapomnę sytuacji sprzed 7 lat, kiedy w Białymstoku usłyszałem od pewnej pani uczestniczki spotkania, w którym brałem udział, takiego dylematu, z którym ona się boryka jako tłumacz przysięgły, kiedy dostaje dokumenty z Unii Europejskiej opiewające na rodzica 1, rodzica 2, dziecko A, dziecko B i ona po prostu nie chce zgodzić się na tłumaczenie literalne, no bo nie uznaje istnienia rodzica 1, rodzica 2, tylko uznaje istnienie ojca i matki, czy matki i ojca. I w związku z tym ma dylemat sumienia, a nie może się powołać na klauzulę sumienia, bo ona właśnie nie występuje w tym zawodzie, a odmowa tłumaczenia może skutkować zwolnieniem z pracy. Tak, ale tutaj też jest przykład klasycznej dyskryminacji, bo jeśli rodzic jeden, rodzic dwa, to dlaczego ten dwa właśnie nie może być rodzicem jeden? Otóż to. No, te zasady równościowe, one są tak absurdalne, że myślę, że chyba sami twórcy są świadomi tego, że to jest równość orwellowska i największa równość staje się największą nierównością. Ale wracając do głównego właśnie problemu, który pan redaktor tutaj stawia, no myślę, że najkrócej rzecz ujmując, no jesteśmy właśnie w dobie jakiegoś straszliwego paradoksu. Ludzie, którzy właśnie krzyczą o wolności, mówią, że domagają się wolności wyboru, jednocześnie odmawiają wolności sumienia, wolności